50 languages. 15. 15. Ovoce a potraviny. Ovoce a potraviny. Mám jahodu. Mám jahodu. Mám kiwi a meloun. Mám kiwi a meloun. Mám pomeranč a greb. Mám pomeranč a greb. Mám jablko a mango. Mám jablko a mango. Mám banán a ananas. Mám banán a ananas. Dělám ovocný salát. Dělám ovocný salát. Jím toast. Jím toast. Jím toast s máslem. Jím toast s máslem. Jím toast s máslem a marmeládou. Jím toast s máslem a marmeládou. Jím sendvič. Jím sendvič. Jím sendvič s margarínem. Jím sendvič s margarínem. Jím sendvič s margarínem a rajčetem. Jím sendvič s margarínem a rajčetem. Potřebujeme chléb a rýži. Potřebujeme chléb a rýži. Potřebujeme rybu a stejky. Potřebujeme rybu a stejky. Potřebujeme pizzu a špagety. Potřebujeme pizzu a špagety. Co ještě potřebujeme? Co ještě potřebujeme? Potřebujeme mrkev a rajčata na polévku. Potřebujeme mrkev a rajčata na polévku. Kde je supermarket? Kde je supermarket?